ulicy sunie spokojnie moja bryka. Spokojnie z głośników leci muzyka. Tylko niespokojnie mój mały bryk. Ale spokojnie mała, tu nie jest Ameryka. Spoko ze mnie facet, jestem spokojny. Lubię dzieci, nie lubię wojny. Spokojnie jest przed wojną, spokojnie jest na wojnie. Spokojnie jest po wojnie, w spokoju, w pokoju. A żyję w mieście pełnym szarości. Spędzam tutaj lata mojej młodości. Mój DJ kręci winylem łagodnie, bo tak jest spokojnie i tak jest wygodnie. Zielona trawa, niebo niebieskie, niebieskie mundury. Och, co ja pieprzę, spokojny hip-hop, niebieskie mundury. Spokojny hip-hop, hop do góry. Spokojny hip-hop, niebieskie mundury. Spokojny hip-hop, hop do góry. Zwrotka zbliża się powoli. Coś mi się nie zgadza, coś mi się pierdoli. Lecz spokojnie, bo nic mnie nie boli. Jeśli jesteś niespokojny, to napij się coli. Jeśli jest z ciebie osoba żywa, to uspokoi cię kufelek piwa. Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. It's all correct, jak niektórzy wolą. No jestem wojo, spokojnie sobie żyję. Czasem coś przypalę, czasem coś wypiję. Lecz w ogóle żyję sobie cudownie. Wygodne buty i luźne spodnie. Spokojnie, spokojnie, w ogóle jest. Wiesz, o czym mówię, wiesz jak jest. Spoko hip-hop, it's ok. Wojo, wojo, spokojnie, spokojnie. Ty jest spokojnie. Ale nie, nie denerwuj się, ja wiem, spokojnie. Słuchaj, spokojnie. Jestem spokojny, widzisz? Dobrze, spokojnie. Zawsze, spokojnie. Nie, nie, nie widzisz, ale że jestem spokojny. Dobrze, widzę, nie widzę, widzę, widzę. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, man. Zbiegałeś, wojo, naprawdę. Tak? No, no nie, spoko. Ty, jak to wyszło? Spokojnie? Ja cię lubię, spoko, no na spokojnie, spoko, no, spokojnie, okay. Spokojnie. To spoko. Myślę, że spokojnie to ludzie łykną, da, nie zauważą, jakie to jest głupie. Spokojnie, spokojnie, me. Spoko, spoko, spoko. Daj spoko, piątkę. Ja kurde, man. Dobra, spoko.